Odwiedzą nas m.in. Jan Borysewicz, Andrzej Pongowski i Olaf Lubaszenko. Zapraszają Barbara Marcinik, Mariusz Ciśnik, Krystian Hanke, Kuba Witkowski i Tomasz Żonda. Autopromocja. Kolejne po In Spite of Me. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Zespół Mysłowic zaczyna nasze spotkanie cotygodniowe w Trójce o tej porze w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. I od razu wspominamy to, co zdarzyło nam się na antenie Trójki z piątku na sobotę, czyli audycja Mało Obiektywnie. To znów było gościnne spotkanie o tej porze. jak sami mówili tu w trójkowym studiu, to takie spotkanie na żywo. No i zaczęliśmy grać. No i tak to wyszło. Maciej Pruchniewicz na gitarze, Szymon Siwierski, fortepian i klarnet, czyli zespół Mist. Właściwie duet Mist. Ich płyta nosi tytuł Live Dragon. Nie bez powodu taki tytuł nosi, bo to nagranie z koncertu w klubie Dragon w Poznaniu 23 września 2018 roku. W ostatni piątek grali w Warszawie. No i także mówili o kolejnych koncertach. Proszę sprawdzić, jeśli Państwo są zainteresowani. Cała audycja mało obiektywnie, jak zwykle, na stronie polskieradio.pl / trójka w sekcji audycje. MO, czyli mało obiektywnie, bo to, przypomnę Państwu, program zaprzyjaźniony z audycją Teraz Polskie. Z piątku na sobotę od 1 do 4 mało obiektywnie. Tam jest czas na rozmowy o muzyce także. Zostajemy na tej płycie i słuchamy utworu, który najczęściej pojawia się, jeśli już spotykamy się z płytą koncertową zespołu Mist, no ale nic dziwnego. Jeśli Państwo sobie wciąż zadają pytanie, dlaczego ten utwór akurat, a nie inny, no to będzie jeszcze czwarty, ale w tym trzecim rozwiązanie tej zagadki. część trzecia z tematem Krzysztofa Komedy, Nim stanie dzień. Jak powiedział Szymon, grałem i w pewnym momencie zagrałem takie dźwięki i sobie myślę, skąd się to znam? No i zagrałem już resztę tematu, także Krzysztofa Komedy, a potem część czwarta, wspólnych podróży muzycznych. Maciej Pruchniewicz, gitara, Szymon Siwierski, fortepian, klarnet, zespół Mist z płyty Life Dragon. To moi goście z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Był też gość numer dwa, ale zanim do tego spotkania przejdziemy, to skoro jesteśmy już przy muzyce koncertowej, to być może Państwo się wybierają. Ja się wybieram. Jutro, a właściwie dzisiaj, bo to przecież już jest środa, o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzyka znów nam zagra na koncercie. No, pora jest taka, że to środek tygodnia, no ale przecież są wakacje. I o 19:00 pewnie będzie już trochę chłodniej. Chociaż ostatnio bywało z tym różnie. W każdym razie Łukasz Pawlik z zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie już dziś w środę po 19:00. Tak się zaczyna płyta Lonely Journey Łukasza Pawlika. Płyta nagrana w towarzystwie znakomitych muzyków. Dawid Główczewski na saksofonach, Cezary Konrad na perkusji, Paweł Pańta, gitara basowa, Michael Patchett-Stewart gościnnie w trzech utworach na trąbce i Mike Stern także gościnnie w jednym z utworów na gitarze. Moonlight Dream Chase. Tak się właśnie zaczyna od tego tematu wyciszonego. No ale płyta, jak Państwo być może pamiętają, ma także i te bardziej dynamiczne oblicza. Jestem bardzo ciekaw, jaki to będzie koncert ten dzisiejszy, 3 lipca po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Łukasz Pawlik z zespołem. A koncertu będzie można posłuchać oczywiście w niedzielę po 19, bo to zwykle nasza pora spotkań z muzyką na żywo na antenie Trójki. Łukasz Pawlik i jego płyta Lonely Journey z 2016 roku. Płyta, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Także koncert z muzyką z tego albumu nam się zdarzył wówczas. No i także zdarzył nam się koncert dziś, środa, 3 lipca 2019 roku. Muzyka z nowej płyty, która będzie nosiła tytuł Long Distance Connections. I to jest kontynuacja współpracy Łukasza Pawlika z Mike'em Sternem, ale także na tej płycie pojawią się inne legendy jazzu. Randy Brecker, Dave Weckl, Tom Kennedy czy Gary Nowak, no i także polscy znakomici muzycy w zespole Łukasza. Dawid Główczewski, Szymon Kamykowski, saksofoniści, perkusista Cezary Konrad, basista Paweł Pańta i australijski perkusjonista Philip South. To ciekawe, w jakim składzie zespół pojawi się dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Łukasz Pawlik, kwintet Mike Stern. Tak jest to zapowiadane. Bardzo niecierpliwie czekam zatem na to spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu na naszej antenie w niedzielę 7 lipca o godzinie 19:05. Łukasz Pawlik i jego nowa płyta Long Distance Connections. Za chwilę też nowa płyta, ale już taka, którą Państwo znają z naszych trójkowych spotkań. Four Way Quartet. Tak nazywa się zespół.